मन में जो हो कोई बात जुबां कर देना साथ, लिख डालो कोरे कोरे कागज पे यूं मन की बात। चिठी मोर टिकी चढ़ई चिठी मोर टिकी चढ़ई फुरकी न देली उड़ई से चढ़ई कही बजाई से चढ़ई कही बजाई लिखी जिए चिठी से तोरी पाई तो पाई तोरी पाई तो पाई से तोरी पाई तो पाई तोरी पाई तो पाई लहरी लहरी लहरी बुकुरी पाई मु मो सामुका सामुक मोर तीन जर जाने न से तो कहार पाई से तोरी पाई तो पाई तोरी पाई तो पाई से तोरी पाई तो लगाएगा वो मेरा प्यार पार लगाएगा वो मेरा सामुका सामुका सामुका उठोरे शिशिर होई साईता सामुका सामुका सामुका उठोरे शिशिर होई साईता जाने ना कि बेखे सीसी रही बाजी मुकुता मामा ना रखे Yeah.